हमारे हृदय में ऐसी एक जागृति होनी चाहिए कि दीन दुखियों को दुख दूर कैसे हो। जितने दीन है, दुखी है, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, व्यवहार है, दरिद्र है, दुखी है, उनका दुख दूर कैसे हो, क्या करो, कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, ऐसे हृदय में एक अनुकंपा रहनी चाहिए। कृपा उनकी कैसे सेवा बने, किस तरह से मेरी सेवा बन जाए, कैसे उनका दुख दूर जाए, एक बात। दूसरी बात रहनी चाहिए कि शरीर और संसार से बैराग्य कैसे हो, शरीर और संसार से असंगता कैसे हो, शरीर और साथ में जो हमारी रिक्तता है, एकता है, ये हमें बंद करनी है, इसको दूर करना है, ये दूरी कैसे हो, कौन सा दिन होगा जब हम शरीर से संसार से अलग हो जाएंगे। तीसरी एक बात है चाहिए कि भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान प्यारे कैसे लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे कोई हो, कैसे हो, हमारे भगवान से प्रेम हो जाए, हमारा अंतःकरण प्रभु प्रेम से पूर्ण हो जाए, एकदम पूर्ति आ जाए। भगवान ही प्रेम ही प्रेम हृदय में प्रभु की प्रसायना ही सहना प्राप्त हो जाए, ऐसे कैसे जाए। ये तीन बताई बातें हैं, तो तीनों बातें होने से क्या होता है कि मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। पहले बात से दुनिया के लिए वो उपयोगी हो जाता है, दुनिया का हितकार हो जाता है, दुनिया के लिए आवश्यक पूर्ति आवश्यकता पूर्ति करने वाला हो जाता है, दूसरे से अपना उद्धार करने के लायक हो जाता है, तीसरे भगवान का प्रेमी हो जाता है। मनुष्य ऐसा है कि संसार के लिए उपयोगी हो जाए, अपने लिए उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए, तो मनुष्य शरीर सफल हुआ, नहीं तो मनुष्य अपना सफल नहीं हुआ। पशु के खाते बोलते नहीं कि सुगुना को सुगुना करा, खाना पीना लिया घर राजी हो गए, तो खाना पीने से राजी हो गए, सोने से राजी हो गए, बहु भोगने से राजी हो गए, मान से राजी हो गए, बढ़ाई से राजी हो गए, लोगों ने वाह वाह कर दिया राजी हो गए, समय बर्बाद हो जाएगा, इन राजी पड़ने में समय बर्बाद हो जाएगा, मन जरूर सफल नहीं होगा। मन सफल होगा तीनों के लिए, दुनिया के लिए भी सफल हो गया, अपने लिए सफल हो गया, भगवान के लिए सफल हो गया, तब शरीर की सफलता पूर्ण हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, शरीर सार्थक हो जाएगा, और जो ना सार निरतक शरीर है। मनुष्य शरीर क्या हुआ फिर, ऐसे पशुओं की तरह खाना पीना हुआ, पशुओं की तरह सोना हुआ, आराम करना हुआ, लड़ाई करना हुआ, झगड़ा करना हुआ, आदर सत्कार पड़ना हुआ, तो पशुओं की तरह ही हमारा शरीर हुआ, मनुष्य शरीर की सफलता नहीं हुई। मनुष्य की सफलता तभी है ज्ञान योग के द्वारा तो अपने लिए उपयोगी हो जाए, कर्मयोग से दूसरों तीसरा सुनने के लिए हो जाए, और भक्तियों से भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, तो मनुष्य शरीर तभी सफल होगा, नहीं तो मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ। मनुष्य शरीर बने तो क्या हुआ, मनुष्यता पुरुष तभी हुई, मनुपुरा क्या हुआ, जब दुनिया के हित नहीं हुआ, अपना उद्धार नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो क्या किया संसार में आकर, क्या किया संसार में जन्म लेकर के शरीर पाकर के क्या किया, शरीर से विलक्षणता होनी चाहिए। दूसरे शरीरों की अपेक्षा मनुष्य की विशेष महिमा गाई गई है शास्त्रों में, तो इसी विशेषता कब हो, ये तीनों के लिए उपयोगी हो जाए, मनुष्यों के लिए भी उपयोग हो जाए, अपने के लिए भी उपयोग हो जाए, भगवान के लिए भी उपयोग हो जाए, तो मनुष्य ऐसा ही, नहीं तो मनुष्यता पर सवाल नहीं हुई, तो मेरे पूरा सफल कैसे हुए। ये लगन लग जाए, केवल लगन से हो जाएगा, सांसारिक चीजों की प्राप्ति में तो उद्योग भी चाहिए और प्रसाद भी चाहिए और प्रसाद भी चाहिए। तीन चीज होती है तो सांसारिक उन्नति होती है, धन मिलता है, संपत्ति वैभव मिलता है, अपना भी चाहना भी और उद्योग किए जाए, चेष्टा की जाए और प्रभु साथ में देगा तब से मिलूंगा। और परमात्मा की उन्नति में क्यों चाहना है, क्यों चाहना बढ़ जाएगा हो जाएगा, वो किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा की चाहना अपना शरीर की उपयोगिता संसार के लिए हितकरता, इसमें कर्म नहीं है, इसमें केवल चाहना मात्र से ही देता है। पारमार्थिक सिद्धि चाहना मात्र से होती है, सांसारिक सिद्धि तीन बातों से होती है, चाहना भी उद्योग भी किया जाए उसमें प्राण साथ देते होता है, अगर प्राण साथ नहीं देता उद्योग को तो निफल सफल नहीं होगा। चाहना मन में होने से सफल नहीं होगी, उसमें प्राप्ति की मुख्यता है और परमात्मा की प्राप्ति में केवल चाहिए। अभी वर्तमान की चाह के मुख्य तो और जरूरत नहीं है, प्राप्ति की जरूरत नहीं है, विशेष लालसा की जरूरत है, बीमारियों की बीती जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है आप सब करा रही वो चाहना, केवल चाहना, एक चाहना मात्र उनसे उन्नति हो जाती है। तो कवियों की सिद्धि, ज्ञानियों की सिद्धि, भक्तियों की सिद्धि केवल चाहना मात्र हो जाती है। तो केवल चाहना होनी चाहिए जोरदार, कहाँ जाऊं, किस जगह पूछूं, कौन बतावे, कहाँ सिद्धि होगी, कैसे सिद्धि होगी, केवल भीतर की चाहना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल भीतर की चाहना और कोई जरूरत नहीं, किसी बात जरूरत नहीं। सब ठीक हो, कर्म कैसा है कैसा नहीं है, सहायता कैसी है उसी नहीं है, सत्संग की सहायता हो तो लाभ जल्दी होता है, विशेष लाभ होता है, बिना सत्संग के बिना इस विषय में शांत नहीं होता, तो सत्संग की सहायता है, संत महात्माओं की सहायता है, इसकी जरूरत है। और वास्तव में अपनी लगन नहीं तो संत भी कुछ नहीं करेंगे, सत्संग भी कुछ नहीं करेगा, संत महात्मा कुछ नहीं करेंगे, केवल अपनी लगन, एक चाहना भीतर लगन, वो लगन होने से सत्संग हो जाएगा। तो लगन लगाओ, केवल लगन, केवल चाहना, केवल चाहना, केवल उठकर अभिलाषा, ये की भरी उन्नति हो, वास्तविक उन्नति हो, वास्तविक शरीर को जाने, वास्तविक होने तेती होता है बात, ज्ञान से अपने लिए सफल हो जाता है अपना, परंतु दुनिया के लिए सफल नहीं होता, दुनिया के लिए सफल होता है कर्म योग से होता है, और भगवान के लिए सफल होता है भक्ति योग से। तो ये तीन योग हो जाए, योगा स्त्रियो मया प्रोधा निना श्रेयो जितया, इनमें एक से भी कल्याण हो जाए उद्धार हो जाएगा, परंतु बढ़िया है मनुष्य की सफल होता तीनों के लिए, मनुष्यों के लिए भी वो उपयोगी होगा, अपने लिए उपयोगी हो जाएगा और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। ऐसी विलक्षणता इन मनुष्य में है, सिवाय मनुष्य और ये कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कि भगवान को मेरा है ऐसा कह सके, ऐसा नहीं है। गीता में एक बात आई है कि देवा पेश रूप से नित्यम दर्शन कक्षा, देवता भी इस रूप के दर्शन से आते हैं, पर वो चाहना जैसे भक्ति होती है वैसी चाहना से विलक्षण है, भक्ति की चाहना विलक्षण होती है, भक्ति की चाहना होती है और उद्धार के लिए, देवताओं की चाहना आगे ठीक है भगवान के दर्शन कर ले, उनको भी देख ले, स्वर्ग भोग लिया और बहुत भोग हो गया, भगवान को भी देख ले, देवताओं की चाहना ऐसी होती है, मनुष्य होती है अपने उद्धार के लिए, भगवान के दर्शन हो तो प्रेम प्राप्ति हो जाए, भगवान में स्त्री हो जाए, भगवान में भक्ति हो जाए, ऐसा हो जाए तो भगवान के लिए सफलता होती है। भगवान के लिए सफलता करने वाला एक मनुष्य ही है, मनुष्य के सिवाय किसी में ये ताकत नहीं कि जो भगवान को खुश कर सके, भगवान राजी हो जाए, ऐसी कोई चीज नहीं, कुछ नहीं है। पशु पक्षियों में किनमें भगवान की कृपा से हो जाए वो बात एक अलग है, अधिकारी एक मनुष्य ही है, मनुष्य के सिवा अधिकारी नहीं है। स्वर्ग सुभोग, नरक सुभोग, चौबीस लाख धूप हो और शुद्ध भोगने के लिए सब जगह जितनी जा रही है जा जाओ शुद्ध भोग शुभ हो जाओ विदुख हो जाओ विदुख हो जाओ शुभ हो जाओ विदुख ये होता रहो बस इसी समय कुछ नहीं है संसार में और मिलना कुछ भी नहीं है सुखी और दुखी होना है इतनी है संसार इतनी है उद्धार हो जाए जीव कल्याण हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सदा के लिए सुखी हो जाए ये बात नहीं है ये वंश्री में है भगवान की कृपा से हरेक जीव हो सकता है पशुओं में पक्षियों में सब में होते हैं ईदार हुए भगवान के भक्त हुए हनुमान जी हुए ऋषराज हुआ भगवान के भक्त हो गए परंतु सिवाय मनुष्य के और में है नहीं ये शक्ति भगवान की कृपा से हो जाए अलग बात है वृक्ष बात है परंतु एक मनुष्य में शक्ति है मनुष्य मात्र चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो कोई क्यों ना हो यहूदी पारसी मुसलमान ईसाई और हिंदू पांच कौम विशेषता से है और इसके अंतर्गत आ जाते हैं शिखर ये आर्य समाज ब्रह्म समाज ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं पांचों के अंतर्गत तो पांचों में ही ठीक तरह सफलता होने की और मनुष्य के लिए मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो सकता है परमात्मा को प्राप्त हो सकता है दुनिया के लिए उपयोगी हो सकता है अपने लिए उपयोगी हो सकता है तीनों के लिए भी सार्थक हो जाए ये शक्ति एक मनुष्य में ही है और में ये शक्ति नहीं है वो मनुष्य हम बने हुए हैं हम सब में मनुष्य बने हुए हैं और केवल केवल चाहना की जरूरत है उसकी एक बात ही उसको अभिलाषा की जरूरत है वो अभिलाषा होने से इसमें पूर्णता हो जाती है इसके बिना और जगह पूर्णता है नहीं और जगह ये चीज नहीं मिलती ये चीज मनुष्य में एक है मनुष्य ये चला गया तो फिर चौरस लाख नहीं है फिर उस ये चीज नहीं है परमात्मा की प्राप्ति करना ये बात नहीं है दुनिया मात्र का हित करना ये बात नहीं है अपना उद्धार करना भगवान को ब्याजी करना ये बात नहीं है अपने कल्याण के लिए तीनों बातें हैं कर्मयोगी तो उससे कल्याण हो जाता है ज्ञान योग से कल्याण हो जाता है भक्ति योग से कल्याण हो जाता है गीता में ध्यान योग और बताया उससे भी कल्याण हो जाता है मनुष्य शरीर में तो मनुष्य के लिए ये खास आवश्यक है इसमें केवल उत्कंठा केवल चाहना केवल भीतर की चाहना हो केवल चाहना से कम बढ़ जाता है केवल चाहना से और जगह ऐसी बात नहीं है ये मनुष्य शरीर में विलक्षणता है वो मनुष्य जब लिए बैठे हैं तो ये किया नहीं तो क्या किया मनुष्य सफल नहीं हुआ धन संपत्ति प्राप्त कर दी भोग प्राप्त कर दिए रवा हुआ हो गई दुनिया में आदर ऐसे मनुष्य भी सफल नहीं हुआ ये तो पशुओं में होता है कुत्ते को भी पुरस्कार राजी करो पूछ रहा है राजी हो जाएगा तो मान बढ़ाई से सब राजी हो जाते हैं इसमें कोई विलक्षणता नहीं है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए यही विलक्षणता है उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए इसका वो भक्ति योग से और कर्म योग से योगास्त्र योग में आप होता तीन योग कहे भगवान ने इनमें सफलता मनुष्य हो सकती है केवल चाहना से केवल भीतर की चाहना चाहिए एक चाहना अपने वो अपने चाहना ही गुरु बना लेगी अपने चाहना ही महात्मा को बना लेगी अपने चाहना ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगी अपनी चाहना सब जगह ठीक हो जाएगी सफल हो जाएगी केवल अपनी चाहना चाहिए अपने जोरदार चाहना हो तो संत मिल जाएंगे भक्त मिल जाएंगे भगवान मिल जाएंगे सब अवसर मिल जाएंगे केवल अपनी चाहना अपनी चाहना नहीं होने संत मिले तो अभी लाभ नहीं होगा होना चाहिए जैसा लाभ नहीं होगा उस दुनिया में सामने हो तो उसको लाभ नहीं ले सकेगा अपने चाहना के बिना एक एक केवल अपनी अभिलाषा की वाला अभिलाषा उसे सब मिल जाएगा योग्यता मिल जाएगी सामग्री मिल जाएगी संत मिल जाएंगे अच्छे आदमी मिल जाएंगे सहयोगी मिल जाएंगे सब मिल जाएंगे केवल अपनी चाहना होने से। तो ये मनुष्य के लिए खास बात है, औषधि नहीं, औषधि तो जो नहीं है भोग जो नहीं है, भोग जो नहीं है सुख सुख भोग, सुख भोग लो, सुख भी हो दुखी भी हो, किसी से कुछ नहीं, न सुख ठहरता है न दुख ठहरता है, न मान ठहरता है न अपमान ठहरता है, न बढ़ाई ठहरती है न निंदा ठहरती है, न आराम ठहरता है न दुख ठहरता है, कोई ठहरने वाली चीज नहीं, कोई रहने वाली चीज नहीं। दुख सुख दुख थपड़े खाते रहो, समय बीत जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और कुछ समझने का है नहीं। सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एक ही व्यवहार है, पूर्ण बात है। अगर लाभ लेना हो तो मनुष्य ही है, ये लाभ लिया जा सकता है, ये मनुष्यों के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए, तीनों के लिए निहाल हो जाए, निहाल आपको निहाल हो जाएगा, दुनिया निहाल हो जाएगी, भगवान निहाल हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान की इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान की भी एक भूख है, भगवान की भूख, दुनिया की भूख है तो भगवान की भूख है, प्रेम की भाव के भूख है भगवान, प्रेम भाव के भूख है भगवान, है भगवान को प्रेम भाव की भूख है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्व पाप भगवान के शरण, तीनों बात हो जाती है। शरण होना भगवान का काम, अरे उद्धार करना भगवान का काम, शरण होना भक्त का काम, और प्रेम करना दोनों का काम, भक्त का भगवान का दोनों काम, सब सिद्ध हो जाते ही। पर खास अपनी जरूरत है, अपनी आवश्यकता है, आवश्यकता का अनुभव करने मात्र से हो जाएगा। इतना सस्ता कोई काम नहीं है, धन मिलना इतना सस्ता नहीं, मान मिलना थे बढ़ाई मिलना सहना है, सहना रहती है, सहना पूरी नहीं होती, ये सहना पूरी होगी नहीं, संसार से कभी पूरी नहीं, धनी चाहना पूरी होगी नहीं, मान की चाहना पूरी होगी नहीं, आराम की चाहना पूरी होगी, कोई चाहना नहीं, पारमार्थिक चाहना है जो संसार पूरी नहीं होगी, संसार में पूर्ण सुख नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा। बड़े भारी उद्योग करके भी वास्तविक सुख है वो नहीं मिलेगा, और मनुष्य जी वैसी बात है, तीनों में सुख हो जाओ, तीनों में सफल हो जाए जीवन, दुनिया के लिए भी सफल हो गया, अपने के लिए भी सफल, परमात्मा के लिए भी सफल हो जाए, तीनों को तृप्त कर सकता है एक मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर जैसा विलक्षण है, इसमें सबकी उन्नति होगी, ऐसा हो सकता है, और मनुष्य बिना और जगह है नहीं, ये जगह यही है, ऐसी जगह दूसरी है ही नहीं कोई, मनुष्य शरीर में विलक्षणता है, जिसमें हिंदुओं के लिए बहुत विशेषता है, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, माता की सेवा से कल्याण हो जाए, राजा की सेवा से कल्याण हो जाए, कलयुग से कल्याण हो जाए, ध्यान योग से कल्याण हो जाए, ज्ञान योग से कल्याण हो जाए, भक्ति योग से कल्याण हो जाए, आपके संयम से कल्याण हो जाए, सब तरह से कल्याण करने का मार्ग ये बहुत विशेष हिंदुओं के लिए है। हिंदू जनता की जो मैं प्रचार करता हूँ कि तुम नाश कर रहे हो, तो मेरे को इस बात का दुख है, हिंदू संख्या मुझे कम ही, मैं नहीं चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, चाहता हूँ किस लिए कि उद्धार जल्दी हो जाए, उद्धार का मौका जितना हिंदुओं ने दिया है, इतना मौका ईसाई में नहीं है, यहूदियों में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, पारसियों में नहीं है, उनके भी ऐसा मौका नहीं है जैसा हिंदुओं के लिए मौका है। बहुत विलक्षण बात बताई है, जहां तक मैंने देख करके अपना अध्ययन करके अपने बात बताई, वो बताई पक्षपात भी नहीं है, पक्षपात माने कोई तो माने बोले, मैं पक्षपात के हिंदुओं का पक्षपात के नहीं कहता हूं, हिंदुओं में कल्याण हो जाए बहुत जल्दी, साधन बताए, कई साधन बताए, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, इंद्र योग, मंत्र योग, चंद्र योग, साधन योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, कई योग बताए, किसी योग का ध्यान करने से कल्याण हो जाए, तीन है मुख्य बताए, कर्म और ज्ञान है भक्ति, दूसरे कई उपाय, कई उपाय है, कई उपाय है कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, और वो मौका हमारे को मिला है। तीन बात दुर्लभ बताते हैं, मनुष्य शरीर और फिर मोक्ष था, मन में कल्याण हो और फिर महापुरुषा संग। दुर्लभम तय में दी नहीं अनुग्रह दुगम, भगवान की कृपा से मिलता तीनों समय, तीनों को अपने भी चाहना हो और अच्छे संत महात्माओं का संग मिल जाए और अपना कल्याण की इच्छा हो जाए, मन और शरीर और कल्याण की इच्छा और महात्मा का संग ये मिल जाता तो फिर शुभता से हो जाती काम ठीक तरह से। तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, बहुत कम आदमियों को मिलता है, संपूर्ण आदमियों को नहीं मिलता ऐसा मौका। दुर्लभ तय में तद्दी दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय, शंकराचार्य ने कहा है। तो इस बात ऐसा मौका है और क्यों नहीं मिलता। समय सूख फिर कापित आने का वर्षा जो कृषि सुखाने, खेत सूख जाए फिर पशु क्या हो, जब तक खेत की जड़ हरी है तब वर्षा होती तो बहुत हो जाता है, और साफ सूख जाए फिर कुछ नहीं, केवल वर्षा हो जाओ। ये कहावत आती है, काल पड़ गया, काल में मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल से सागरी मिली, सागरी केवल वे मिली खाने वास्ते, और कोई कल अन्न मिला नहीं कहीं भी। तो वो कूटते कूटने लगे तो कूटते कूटते पास में जाता, आधा रहा ओखली, आधा रहा छाज, अब सावन सागर से के धन गई, स्त्री को बेच दिया, स्त्री के बदले में मिला, सागर से धन गई, अब गरो गरो गाज, अब गाज हो रही क्या हुआ, अब गाज हो रही क्या होगी, वर्षा करने से समय सुख फिर का पसंद है, मौका है। सांगरी के बदले में अपनी स्त्री को पूछना पड़ा तो फिर मौका सूख गया, पस गया, बसा हो जाए, बस अच्छी बात है, कूट कर ठीक कह लो कर रहा हूँ घर जा। तो बोला भाई हमारा तो गाँव खराब हो गया, कितना ही हो जाओ, इसी तरह से भाई ये शरीर है तब तक काम कर लो, ये शरीर चला गया तो फिर ये मौका नहीं है, ये अवसर हाथ नहीं आएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 21 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।